ارے حدیث کا علم حاصل کرو، حدیث کتنا عظیم علم ہے، حیران رہ جاؤ گے. ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے ایک ایک حدیث کو سو سو معیارات سے گزرنا پڑتا ہے، اور محدثین کی پہلی نگاہ ہے کسی نہ کسی معیار پر گڑبڑ راوی کو پکڑ لیتی ہے. امت سے ذہین ترین لوگ محدثین سمجھے. یہ حدیث، اب دیکھیے کتنے واسطے ہیں مجھ سے حضرت ابو ہریرہ تک، اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جبرائیل تک، اور جبرائیل سے لے کر الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی جو عرش پر مستوی ہوتا. یہ سند کہاں سے پہنچی؟ عرش تک پہنچی کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک جبرائیل نہیں بولتے، جب تک جبرائیل نہیں بولتے تب تک اللہ تبارک و تعالی ان سے نہ کہتے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا حبیب، میرا نبی جب بولتا ہے تو اس کی کسی بات کے اندر اس کے ہوا کی اس کی خواہش نفس کیا میری ہوتی ہے، جو بولتا ہے زبان اس کی ہوتی بات میری ہوتی ہے.